آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دو جمعوں کے موقع پر ہم نے یہ عرض کیا تھا مصیبت آلام، پریشانیاں، بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی ہر شخص پر آتی، خواب چھوٹی ہوں یا بڑی، لیکن آدمی کو اپنے ایمان، اپنے دین پر ہمیشہ مستقیم رہنا چاہیے. کتنی ہی بڑی صعوبت اور مصیبت کیوں نہ ہو، زبان پر کوئی شکوہ، کوئی شکایت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. جب تمام مصیبتوں صعوبتوں کو آدمی یہ سمجھ لے کہ من جانب اللہ، یقیناً آدمی کو تمامیت اور سکون محسوس ہوتا. یہی بات ہم نے دو جنوں کے موقع پہ عرض کی. آج جو ہم نے چار آیتیں تلاوت کی تیسرے پارے سے، اس سے مرادی معنی یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. اے ایمان والوں، تم نے سب کچھ اس دنیا ہی کو سمجھ لیا جس کے سامانے تعیش اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں تم اتنے مبتلا ہو گئے کہ تم نے آخرت کو بھلا دیا اور سب کچھ تم نے دنیاوی زندگانی کو سمجھ لیا. مگر یہ دھوکہ ہے، اور خوب یاد رکھو والآخرت خیر وابقا، باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا، جو ہمیشہ باقی رہے گا. تو مطلب صرف دنیا میں رہ کر تم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو فراموش کر کے اور کوشش کرو کہ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو کما لیا جائے. والآخرت خیر وابقا، ہمیشہ اور باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے. اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، جو بات ہم نے تم سے اس قرآن میں ارشاد فرمائی، ہم نے اس سے پہلے جتنے نبیوں پر صحفے اور پیغامات اور صحیفے نازل کیے ان کو بھی ہم نے یہی بات بتائی کہ دیکھو دنیا کی زندگانی بالکل بیکار اور باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے. تو اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، اس سے پہلے قرآن مجید سے جتنے ہم نے صحیح تھے اور انبیاء کرام علی مصطفیٰ والسلام کو کتابیں اور صحف عطا فرمائیں، یہ بات ہم نے اس میں بھی بیان کی. اور یہ بات ہم نے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل کیا، یہ بات ہم نے اس میں بھی بیان کی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی، جو صحیفہ ہم نے عطا فرمایا، یہ بات جو تم سے ارشاد فرما رہے ہیں یہی بات ہم نے ان سے بھی ارشاد فرمائی، اور ان صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہم نے کیا. یہ ان آیتوں کا خلاصہ. اب دیکھیں کہ میں میرا گلا، میری آواز، میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور اس میں تقریر کرنے میں اس وقت نہیں، لیکن جو بھی ممکن ہوا ان آیتوں کے متعلق انشاءاللہ ضرور میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. اب آئیے اس کا خلاصہ. مرادی معنی تو آپ نے سمجھ لیے محترم حضرات. جب ہم انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے زندگی کو بڑا سادہ گزارا، بلکہ دنیاوی اشیاء کم سے کم انہوں نے استعمال کی حسب مقام. البتہ اتنے شک نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، اور وہ بادشاہ بھی تھے. انہوں نے اپنی زندگی بادشاہانہ اور شاہانہ گزاری. علماء فرماتے ہیں کہ چار آدمی دنیا میں ایسے گزرے روئے زمین پر سوائے ان کے کسی کی حکومت نہ تھی، جن میں سے دو کافر اور دو اللہ کے نیک بندے، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت کی وسعت کا عالم یہ تھا، وہ انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے، جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، چرم ترنگ بھی ان کے حکم سے چلتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی ان کے قابو کر دیا، جہاں حکم فرما سے ہوا ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی اور جہاں وہ اپنا ٹھکانا یا رہنا پسند کرتے ہوا کو حکم کرتے اور وہ تخت وہاں اتار دیا جاتا، ہوا پر بھی انہوں نے حکومت کی۔ تو اس طریقے سے الا ماشاء اللہ، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس دنیا کے دھوکے اور فریب اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کم سے کم اس کی اشیاء اور اس کے سامان کو اپنایا۔ ہمارے سامنے بہترین نمونہ، بہترین ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ ہم جب حضور کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی کم اشیاء استعمال فرمائیں کہ آدمی دنگ اور حیران ہو جائے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر اس ساری دنیا کو اس طریقے سے فراموش کیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ سب کچھ دنیا نہیں ہے، جو جس کے نام ہی میں موجود لفظ دنیا ادنا، یہ سب ایک ہی چیز، اس کو دنیا ایک حقیر معنی میں کہا گیا، جیسے ہم کسی آنا اور عرفا چیز کا موازنہ جب کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں، یہ چیز اعلیٰ ہے اور یہ چیز ادنا ہے، یعنی کھٹیا ہے۔ ایک معنی ادنا کے بالکل قریب کے بھی آئے، مثلاً کتب اللغت میں ہے کہ جو بہت زیادہ قریبی عظیم ہو اس پر بھی ادنا کا اطلاق ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس لفظ کو یوں بیان کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی قریب تو قرآن نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، دیکھنا لفظ ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی قریب، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا بغیر کسی فرشتے کے اپنے حبیب علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی۔ تو یہاں آپ نے دیکھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اتنا قریب ہوا اللہ تعالیٰ کے دو کمانوں کا فاصلہ اس سے بھی قریب۔ تو اس کو دنیا اس لیے کہا گیا کہ ادنا کے معنی قریب کے ہیں، تو دنیا اور ادنا موقع کی وہ تطبیق قائم کرتے ہیں، جیسے کہ وہاں فرمایا اللہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، تو یہ ادنا اور دنیا، دنیا کو اس لیے دنیا کہا گیا کہ یہ تباہی کے بالکل قریب ہے، کیا سمجھے آپ، یعنی یہ تباہ اور برباد ہونے کے بالکل قریب ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو قیامت کی علامتیں بیان کرتے وقت جو حضور نے نشانیاں بیان کی کہ قیامت کب آئے گی، تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایسے اپنی انگلی کو اٹھا کر فرمایا، میں اور قیامت کس طریقے سے برابر برابر ہیں، یعنی میرا دنیا میں آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی عمر اب بالکل تھوڑی رہ گئی اور قیامت قریب آنے والی ہے۔ اچھا، یہ تو حدیث نے بلکہ مجھے آیت یاد آئی، کہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کو یہی بیان فرمایا جب حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑوں کیجیے. بہت طویل واقعہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے ورنہ اصل مضمون ہمارا رہ جاتا. تو حضور علیہ السلام نے اپنی انگوش مبارک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد جب ایسے کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو قرآن مجید اس پر یوں ارشاد فرماتا شک القمر قیامت قریب آ گئی اور شک ہو گیا چاند. تو گویا چاند کا شک ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی تباہی بالکل قریب ہے, قیامت بالکل قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا. تو آپ نے دیکھا دنیا ادھنا اس لیے کس کو کہا گیا کہ یہ تباہی کے چونکہ بالکل قریب ہے اس لیے اس کا نام دنیا رکھا گیا. قطب لغت میں اگرچہ ظاہر زندگی کو بھی حبیبان گرامی دنیا کہا گیا لیکن یہ اس کی توثیق. اب حضور علیہ السلام نے اسے ملاحظہ کر لیا جس کی تباہی ان قریب ہے اور یہ آخرت نہیں بلکہ یہ دنیا اور آخرت کے کمانے کا گھر. تو آپ نے دنیا کا کم سے کم حصہ استعمال فرمایا. اب میں صرف چند نکات اور اس کے بعد دوسری گفتگو. اردو علیہ السلام وسلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے سو گئے. جس بستر اور چٹائی پر سو رہے جب حضور بیدار ہوئے تو اس چٹائی کا نشان حضور علیہ السلام کی پشت یا کندھے پر بن گیا. جب آپ اٹھے تو آپ کے پشت پر جب اس چٹائی کے نشان صحابہ کرام دیکھ کر ہش ہش کر گئے. کہا حضور دوسرے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا وہ نہایت ہی نرم اور نازک بستروں پر آرام کرتے, کیا ہم بھی ایسا بستر آپ کے لیے مہیا کر دیں, ایسا ہی اہتمام ہم کر دیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں, میں اسے پسند نہیں کرتا, میں تو اسی کو پسند کرتا ہوں. یعنی یہ کہ اسی چٹائی کو میں پسند کرتا ہوں اور دوسری چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا. تو آپ دیکھا اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے ہوئے ابھیمان گرامی سونے کے لیے بہترین بستر کو نہیں بلکہ میری ایک چٹائی کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا. آپ جانتے اس زمانے میں کافی ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جاتا تو لوگ اس کی کھال کو اپنے گھر ہی میں دباوت کر لیا کرتے تھے اور گھر ہی میں اس کا کیا کام کرتے, چمڑے کا تکیا بناتے یا بستر بناتے یا اسی طریقے سے مشک بناتے. کبھی کبھی حضور علیہ السلام میرے چمڑے کے بستر پر آرام کرتے رہتے. آپ کو میں یاد دلاتا ہوں وہ حدیث کہ کوئی صاحبہ یا صاحب حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور بچی کی شادی ہے اور اس میں ہمیں کوئی خوشبو درکار. تو حضور اس وقت جو ہیں وہ چمڑے کے بستر پر سو رہے تھے اور حضور کا پسینہ چمڑا کیونکہ بہت جلدی جذب نہیں کرتا اس لیے حضور علیہ السلام کا پسینہ اس چمڑے کے بستر پر بکھرا ہوا تھا. تو اسے جمع کر دیا گیا ایک شیشی میں اور وہ خاتون یا صاحب جو آئے وہ لے کر چلے گئے اور انہوں نے اپنے یہاں دلہن کو حضور علیہ السلام کا وہ پسینہ لگایا. موقع ان کہتے ہیں کہ اس دلہن میں وہ خوشبو پائی گئی. اللہ اکبر, میرا عنوان یہ نہیں ورنہ میں اور کسی طرف جاتا. وہ خوشبو اس کی اولاد میں بھی تھی بلکہ دنیا کے بہت بڑے موقع پروفیسر گزرے جن کا تعلق لاہور سے تھا, علامہ نور بخت صاحب توکلی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے حضور کی سیرت پر ایک کتاب لکھی سیرت رسول عربی جسے آج کمپنی نے بھی چھاپا, مختلف مکتبوں نے چھاپا. وہ کہتے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا پسینہ جس خاتون کو لگایا گیا اس کی نسل ابھی بھی ترکی میں موجود ہے اور اس میں وہ خوشبو پائی جاتی. اللہ اکبر, یہ تو بات سے بات نکل گئی. یعنی حضور علیہ السلام کبھی کبھی چمڑے کے بستر پر بھی کبھی کبھی آرام فرما لیا کرتے. ہم کے بستر کو حضور نے اس لیے فراموش کر دیا کہ حضور یہ تعلیم دینا چاہتے تھے بلکہ خیرون الحیات الدنیا, یہ دنیا کو ایک عارضی ٹھکانا والآخرت خیر وابقا, اور آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. لہذا دنیا میں رہ کر تم ان کی فکر کرو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اگر آپ تلاش کریں تو کئی حدیثیں آپ کو اس میں ملیں اور ان سب کو جمع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک ذخیرہ بن جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عموم مومنین فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی لیل و نہار کو میں نے دیکھا، یہاں تک کہ حضور نے وصال بھی میرے سامنے فرمایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا حضور جو کی روٹی استعمال کرتے اور کبھی حضور نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ تین دن مسلسل ایسے گزرے ہوں کہ لگاتار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں دن مسلسل کھانا کھایا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جناب چاول گیہوں کی روٹی تو بڑی نایاب، آج آپ کو جو جانتے بھی نہیں کہ جو کیا، اگر جو آپ کو پیس کر دے دی جائے اور اس کی روٹی دے دی جائے، ہم جو بناسپتی چاول کے کھانے والے لوگ بلکہ اس کو بھی مرغن معاملات سے اور ملائم کرتے تاکہ حلق میں اٹکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ گندم کی روٹی ہم استعمال کرتے، آپ دیکھیں کہ اس کو نرم اور نازک کرنے میں کئی جتن ہم استعمال کرتے، ایسے نرم اور نازک ہمارے جیسے آدمی کو یقین جانیے کہ اگر جو کی روٹی پچن نوالے چبوا دیے جائیں تو اس کا حلق چھل جائے، حلق چھل جائے، وہ حضور استعمال فرمایا کرتے۔ اور بسا اوقات حدیثوں میں ہے کہ آپ نے دنیا کو اتنا کھٹیا اور اتنا پسے پھوک ڈال دیا کہ کبھی کبھی جب سالن نہ ہوا تو سبحان اللہ کبھی زیتون کے تیل سے روٹی کھا لی، کبھی سرکے سے روٹی کھا لی جس کو میمن سرخا کہتے ہیں، سرکے سے روٹی کھائی اور روٹی کھانے کے بعد اس کی مذمت نہیں کی کہ دیکھو آج ہم کس سے سرکے سے روٹی کھا رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فرما میرے غلاموں، سالنوں میں سب سے بہترین سالن سرکا ہے، اس کی تاریخی فرما دی کہ سب سے بہترین سالنوں میں ایک سالن جو ہے وہ سرکا۔ ام المومنین فرما کے کبھی کچھ نہ ہوتا تو جو کی روٹی کھانے کے بعد حضور پانی کے گھون سے اسے پیٹ میں اتارا کرتے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے کس قدر بے رغبتی، اور یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس دنیا کو خاصان خدا سے بھی بڑی دشمنی ہے کہ یہ ان کے پاس نہیں آتی اور دنیا داروں کے پاس تو جناب بڑی فراوانی ہے، لیکن حضور نے اس کو اتنا گھٹیا سمجھ کر اور اس کے تو چند لقموں کو استعمال کیا۔ میں سمجھتا ہوں پوری زندگی کی اگر حضور کی سیرت کو جمع کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تینوں وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو، کم سے کم اس فقیر اگر کہ میں بہت کم علم آدمی، لیکن میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین وقتوں کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا اور کسی شاعر نے اس کو یوں قلمبند کیا کہ جناب کھانا کو دیکھو جو کی روٹی انشن آتا، روٹی بھی موٹی اور وہ بھی گویا وہ بھی پیٹ وہ بھی شکم سیر نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کس کا واقعہ ہے؟ اللہ اکبر، قبضے میں جس کے ساری خدائی، ان کے قبضے میں ساری خدائی ہے، لیکن حضور علیہ السلام ایک اور حدیث میں یہ کہہ کر تمہیں سمجھا دیا کہ تم مجھے کوئی بہت چھوٹا یا ایسا آدمی مت سمجھ لینا، میری شان یہ ہے میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلوں، سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، مگر میں نے اس کو پسند نہیں کیا، میں نے اسے پسند کیا کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت اپنے رب سے ہاتھ پھیلا کر مانگ، ہاتھ پھیلا کر کے مانگ۔ اور یہ مت سمجھنا کہ حضور اگر چٹائی پر بیٹھے ہوئے تو کچھ نہیں، کیا بات تھی؟ بات یہ تھی وہ خود کھانے میں اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا فقیروں کو کھلانے میں خوش ہوتے۔ ساری کو تو منع نہیں کرتا، اما سائل صلاح تنہا، اے حبیب جب کوئی مانگنے آئے تو آپ انکار مت کیجیے، کسی کو آپ منع مت کریں، جو مانگے اسے دے دیا جائے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ جناب حضور علیہ السلام اگر چٹائی پر ہیں تو یہ مت سمجھ لینا کہ چٹائی والے ہیں، کسی نے کہا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین، عرش نشین بظاہر سامنے چٹائی پر بیٹھا مگر عرش پر بیٹھنے والا رسول ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھانے دوسروں کو حضور علیہ السلام ترجیح دیا کرتے اور اس کی مذمت میں حضور نے ارشاد فرمایا حق دنیا سجن المؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک جیل خانہ، لہب و لائب کا جملہ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ یہ دنیا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ ایسی ہے جیسے تھوڑی دیر کا کھیل اور تماشا ہوتا ہے۔ مولانا روم اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی چکا چون پر عاشق ہونے والوں کو نہیں دیکھتے کہ دیوار پر کوئی سائے نظر آتے، اور روشنی اگر غائب ہو جائے تو دیوار کے تمام سائے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے، نیری تمہارے سامنے ایک دیوار ہو کر رہ جاتی۔ یہی حال آخرت کا، یہ تو کھیلتے کودتے ہوئے ایک سائے ہے جو دنیا کے دیوار پر تمہیں روشنی کی اثر اور روشنی کی وجہ سے تمہیں گویا نظر آ رہے۔ اور ایک حدیث شریف میں تو فرمایا اللہ اللہ، ایک صاحب ہماری تقریر سن کے گئے، کسی وقت تو برا مان گئے، آپ نے یہ کہہ دیا، یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب دنیا ملعونت وہ کون ہے وہ کلاب، فرمایا دنیا مردار جانور، یہ دنیا تو مردار جانور، اور اس کو طلب کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کتے مردار جانور پر پھر پڑتے۔ کبھی موقع ہوا تو اس کی تشریح کی جائے، لیکن ایک بات حضور نے ضرور ارشاد فرما دی، میں اور آپ اگر دنیا میں ہیں تو فرما سب سے بہتر وہ دنیا دار ہے، یا سب سے بہتر وہ دنیا ہے کہ جس دنیا سے آخرت کو کما لیا جائے۔ مجھے بتائیے، اگر یہ دنیا آپ کو میسر نہ آتی، نماز پڑھنے کا موقع ملتا؟ اگر دنیا میسر نہ آتی، روزہ رکھنے کا موقع ملتا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال نہ دیتا، زکات دینے کا موقع ملتا؟ اللہ آپ کو دولت نہ دیتا تو مسجد بنانے کا موقع ملتا؟ اللہ آپ کو دولت نہ دیتا تو مدارس بنانے کا موقع ملتا؟ اللہ آپ کو دنیا نہ دیتا یتیم کی مدد کا یہ شرف آپ کو ملتا؟ اللہ اگر دنیا اور دولت نہ دیتا کسی دیوا کی مدد کا آپ کو موقع ملتا؟ اس لیے حضور فرماتے وہ دنیا سب سے شاندار ہے کہ جس دنیا سے آخرت کو کما لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب اس دنیا آخرت کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، یقین جانیے، جسے دنیا کی تلقین کا احساس ہو گیا، پر سے دنیا اور اللہ اللہ کرنے کا چسکا جسے لگ گیا، ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑی بڑی شہنشاہوں نے اس دنیا کی تمام آسائش پر لات مار دی، اور لات مارنے کے بعد دنیا کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ بڑی مشہور ہم نے معروف مصنف واقعاتی کی کتابوں میں پڑھا، روضۃ الریاحین نے بات کا ذکر، اور تصوف کے بہت بڑے امام گزرے امام قشیری رحمت اللہ علیہ، کہا جاتا ہے کہ تصوف نے سب سے پہلی ان کی کتابیں، رسالہ قشیریہ بھی ان کے لیے باتیں موجود ہیں۔ اب دیکھیے، اور مولانا روم نے بھی اسے جگہ جگہ نقل کیا، دیکھیے جسے اللہ اللہ کا چسکا لگ گیا اس نے دنیا کو کیسے دیکھا۔ بہت بڑے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ہندوستان میں ایک شہر ہے جسے فیض آباد کہتے ہیں، اجودھیہ، یہ جو بابری مسجد کا واقعہ آپ نے سنا، یہ شہر ہے اجودھیہ، اور یہ ضلع فیض آباد، ضلع فیض آباد میں ایک جگہ ہے جسے کچھوٹا کہتے ہیں، جسے کچھوٹا اس لیے کہا گیا کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے جن کا نام تھا حضرت جہانگیر سمنان، سمنان کے بادشاہ جناب، اللہ اللہ کا مزہ ان کے دل میں ایسا بیٹھا کہ انہوں نے بادشاہ چھوڑ کر سیاحی پر نکل گئے، اور یہاں آئے ہمارے پاکستان میں۔ پنجاب والے حضرات جانتے جسے کچھ شریف کہتے، اس شریف میں آن کر انہوں نے ڈیرا ڈالا، اور اس شریف سے نکل کر پھر یہاں سے فیض آباد گئے۔ ظاہر یہ سارا کا سارا خطہ جو ہے پاکستان کو بنا نہیں تھا، اس کو ہندی کہتے، یہ چلے گئے جناب یہاں سے فیض آباد، جہاں آپ نے ڈیرا ڈالا اس کا نام کچھوچا ہی ہوا، کہ اس سے نکل کر فیض آباد جہاں پہنچے تو فارسی زبان میں اس کا نام پڑ گیا کہوچ، یعنی اس جیسا، پہلے اٹھنے سے تو اب جہاں بیٹھے تو نام پڑ گیا کہوچ، یعنی اس جیسا، تو کہوچ سے بگڑ بگڑ کر اب کچھوٹا بن گیا۔ وہاں ان کا مزار ہے، اس فقیر نے وہاں حاضری دی الحمدللہ، کہتے ہیں کہ اب بھی ان کی بادشاہت جنات پر, ان کے وہاں جو مشہور ہے ان کے مزار پر تیل کا چراغ جلتا, کئی چراغ جو ہیں وہ جلائے جاتے ہیں, 40 دن جلنے کے بعد وہاں کے مزارن چراغوں کو محفوظ رکھ دے, اور کسی کو جنات کا اثر ہو تو بطور ہدیہ وہ چراغ دے دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ چراغ کسی جنات کے مریض کے سامنے جلایا جائے تو اس چراغ سے جن بھاگ جاتا, جو ان کے مزار پر جلنے والے چراغ. لیجیے بادشاہ چھوڑ کر فقیری اپنائی اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی, اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ اللہ کر پھر ایک پہاڑی پر بیٹھ گئے. بہت عظیم و شان وہاں ایک چشمہ بھی ہے, ساری زندگی وہاں گزار دی. اسی طریقے سے مولانا روم نے ذکر کیا حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی ادہم کے بادشاہ, بہت بڑے بادشاہ. اب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ایسے ہدایت کر دیتا, سمجھنے والا ذہن ہو تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے. یہ اپنے شاہی خان بات میں شاہی محل میں آرام کر رہے, پھر چھت کے اوپر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی, کسی کے چلنے کی آواز آئی. بادشاہ سلامت نے شہن میں نکل کر اپنے گھر کی گیلری میں نکل کر پوچھا کون ہے بھائی. شاہی محل پر کوئی آدمی دوڑتا ہوا نظر آئے, ایک آدمی کا ذہن تو جاتا, اوپر ایک ہاتھی سے ہے بھی تھا, یا یوں کہہ دیا جائے کہ ان کی ہدایت کے لیے آیا. اس نے کہا ابراہیم ادم صاحب میں ہوں آپ کا دوست. انہوں نے کہا بھلا دوست ہے, یہ رات کے 2 بجے دوست کا چھت پہ کیا کام. وہ کہنے لگے بھائی ابراہیم ادم تم تو بلا وجہ ناراض ہو گئے, ہمارا اصل میں اونٹ تمہارے جنگل میں سو گیا, اس لیے ہم اسے تلاش کرنے آئے. انہوں نے کہا واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ مرد مونی, اونٹ تو گما ہے جنگل میں اور تلاشی لی جا رہی شاہی محل کے اوپر. او مرد قلندر یہ کیا عقل کے خلاف نہیں ہے کہ اونٹ تو گما ہے جنگل میں اور شاہی محل پر تلاش کر رہے, کیا یہ عقل و خرد کے خلاف نہیں. اس نے کہا ابراہیم مدم بات تو تو ٹھیک کہتا کہ میرا اونٹ تو گما ہے تیرے جنگل میں اور اس کو تیرے محل پر تلاش کرنا عقل کے خلاف ہے. تو لوگ سن لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شاہی محل اور نرم اور نازک گدوں پہ لیٹ کر تلاش کرنا بھی عقل کے خلاف. یہ بات ابراہیم ادہم کے دل میں ایسی لگی, اسی وقت شاہی خان باغ پر لات مار کر باہر آ گئے اور شاہی لباس پہنے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے. اپنا بہترین لباس چرواہوں کو دیکھ کا لباس خود پہن لیا, اب جنگل کی سیاحی میں لگ گئے. بے شمار ان کے واقعات میں ابھی گانے گرام. جب یہ نکلے, نکلنے کے بعد میں بالکل فقیروں والا ہولیا انہوں نے تیار کر لیا. اور ہماری تصوف میں بعض صوفیا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گودڑی رکھتے, صحاب سردی ہو تو اسے بچھا لو, گرمی ہو کہ سردی ہو تو اوڑھ, گرمی ہو تو اسے بچھا لو. مکمل ان کا اثاثہ بوریا بستر وہی گودڑی ہوتی, فقیروں کے پاس عمر اس زمانے میں ہوتی. تو ایک مرتبہ گدڑی میں پیون لگا رہا فقیرانہ حال, ایک دریا کے کنارے بیٹھے اس کو سی رہے, ایک شخص جو ان کا کسی زمانے میں بادشاہی دور میں افسر تھا, یہ واقعہ مولانا روم نے مثنوی میں نقل کیا. اس کا ادھر سے گزر ہوا دریا کے کنارے کو فقیر سے گدڑی سیتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص ٹھہر گیا, اور اسے دیکھا تو وہ ابراہیم ادہم تھے. ارے ان کا یہ تو ہمارے بادشاہ سلامت. وہ آیا ان کے پاس, آنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں او بادشاہ سلامت تجھے کیا ہوا, اتنی بڑی شہین شاہد اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیر بنا ہوا دریا کے کنارے دوڑی سی رہا. وہ اپنی تقریر کر رہا اور ابراہیم ادہم اپنا پیغام لگا رہا, کوئی اس کی بات کا جواب نہ دیا. اور سینے کے بعد جب دھاگا سوئی سے ختم ہوا, سوئی لے کر سامنے چشمہ یا دریا میں پھینک, ایسے پھینکنے کے بعد اب غصے میں جلال میں کھڑے ہو کے دریا کے کنارے ایسی گفتگو کی جیسے مقرر مجنے کے سامنے گفتگو کرتا. ان کو او دریا کی مچھلیوں تم نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم ادہم کی سوئی گر گئی, اور ہم لے کر کے آؤ ہماری سوئی آڑ دیا. مولانا روم کے بقول ہر جناب مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے آ, سونے کی سوئی لے کر کے آ گئی. یہ مولانا روم نے نہیں کسی اور جگہ کہ ابراہیم ادہم نے کہا نہیں مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے, مجھے اپنی سوئی چاہیے. ایک چھوٹی مچھلی آئی اور اس نے کہا حضور یہ لیجیے آپ کی سوئی. آپ نے وہ سوئی لی, لینے کے بعد اس اپنے افسر سے کہا دیکھا تو نے پہلے میں خالی انسانوں پر حکومت کرتا تھا، پہلے جب میں بادشاہت کرتا صرف انسانوں پر حکومت کرتا تھا، اب دیکھ میری حکومت سمندر کے جانوروں پر بھی، سمندروں کے جانوروں پر بھی میں حکومت کرتا۔ وہ آدمی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے جسے اللہ اللہ کا چسکا لگ گیا، اس نے دنیا کو فراموش کر کے بادشاہت کو حاصل کرنے میں لوگ کس قدر دشوار اور کس قدر راہ دشوار گزار کر کے وہاں تک پہنچے، لیکن اہل اللہ اتنی بڑی شہرت اور جناب اتنے بڑے منصب کو ٹھکرا کر اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ جو مزہ لطف ان کو اس میں آتا کسی اور جگہ نہیں آتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، عباسی سلطنت کا دور، ایک حاکم کوفے میں آئے۔ حاکم کوفے میں آنے کے بعد کہنے لگا اپنے درباریوں سے کہ بھائی اپنے دربار میں میں رونا اور اپنے دربار کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کی مجھے ایک آدمی کی ضرورت۔ انہوں نے کہا کس کی؟ کہنے کا ایسا آدمی چاہیے جو بہت بڑا عالم۔ اچھا کہا، بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محدث، شاعرانہ مذاق بھی رکھتا، کتب لغت سے بھی اس کو بہت ساری گویا اس کا تعلق ہونا چاہیے، صرف کا بھی وہ امام، نحو کا بھی وہ امام، پوری اچھی طریقے سے جانتا، سارے فنون پر اسے عبور ہو، اور اس کے ساتھ ہی شاید شاعری مذاق بھی اچھی طریقے سے جانتا ہو، یعنی شعر شاعری پر بھی اس کو بڑی دسترس ہو۔ دربانیوں نے آپس مشورہ کر کہا حضور ایک ہی آدمی، وہ کون سا آدمی؟ انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے تو شاگرد ہیں کوفے میں حضرت داؤد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ساری خوبیاں ان میں موجود ہیں، اگر ان کو آپ اپنے دربار میں ملازم رکھ دیں، سارا جو اوصاف آپ نے بتایا وہ سب کے سب حامل حضرت داؤد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے 10,000 دینار کا تحفہ حضرت داؤد صاحب کو بھیجا، کہا کہ کوفے کا گورنر آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجتا، لیجیے اپنی ضرورتوں میں اس کو استعمال کیجیے۔ حضرت داؤد صاحب کے پاس جب 1,000 دینار کی تھیلی آئی، اس نے کہا واپس لے جاؤ اور گورنر صاحب کو کہنا مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں۔ وہ تھیلی واپس لے کر کے آ گیا۔ بادشاہ نے گورنر نے اپنے 2 غلاموں کو بلایا، غلاموں کے بعد دونوں کو 10,000 کی تھیلی، اور کہا کہ تم اگر یہ تھیلی داؤد صاحب کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں تم دونوں کو غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ دونوں گئے، دونوں نے جناب 10,000 کی تھیلی حضرت داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر رکھی۔ انہوں نے فرمایا میں تو اسے قبول نہیں کروں گا، نکل جاؤ گا۔ ان دونوں نے ہاتھ جوڑ کر حضور ایک ہماری گزارش، کہا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ اسے قبول کر لیں، آپ کے قبول کرنے میں ہمیں غلامی سے رہائی مل جائے، تو ہم پر ہی رحم کرتے جس کے قبول کر لیں۔ ہم دیکھیے غلامی میں ہمارا برا حال، حکم ماننا پڑتا، نہ دن کا چین نہ رات کا سکون، تو آپ اگر اسے قبول کر لیں گے تو ہماری غلامی سے جان چھوٹ جائے گی۔ داؤد صاحب میرے آپ جیسے ہوتے تو رحم آ جاتا، چلو پیسے بھی مل رہے، دو آدمی کا بھلا بھی ہو رہا۔ مگر انہیں فرما واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ، مجھے نذرانہ دینے میں تو تم غلامی سے آزاد ہو جاؤ، اور میں تمہارا نذرانہ نہ لینے میں جہنم سے آزاد ہو رہا ہوں، تو تم آزاد ہو کر مجھے پھانسنا چاہتے؟ لے جاؤ، میں اس کو ہر جز قبول نہیں کروں گا۔ فوراً اس کا نذرانہ جناب لوٹا دیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جنہیں اللہ اللہ کا جذبہ لگ گیا، یہ بڑی بڑی دنیا کی دولت کو ٹھو کر کے مار دیتے۔ کہتے ہیں جناب ابو جعفر منصور بڑا ظالم خلیفہ، اللہ اکبر، اس کی پیشانی پر حضرت زید ابن علی جو سادات کرام سے امام زین العابدین سے صاحب رات، ان کے قتل کا داغ بھی منصور کی پیشانی پر، ہزاروں سینکڑوں مشائخ علماء کے قتل کا داغ اس کے پیشانی پر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ قاتل بھی ابو جعفر منصور ہے۔ کسی نے ان کو قید کیا، قید خانے میں زہر دیا۔ ایک مرتبہ منصور ابو جعفر اپنی نشست پر تھا، یہ خواہش رکھتا کہ کچھ صوفیہ علماء ہیں جو دنیا کو ترقی ہوئے ہیں اور بادشاہ کی خزانے کی دنیا کی مذمت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ سے تعلق رکھنے کو غنیمت جانتا۔ ایک مرتبہ پیغام آیا کہ صاحب وہ کوفے کے کچھ صوفیہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا اس سے بہترین موقع کیا ہوگا، یہ آئے تو میں انہیں کچھ انعام و اکرام دوں گا تاکہ ان کی زبان بند ہو جائے، ہر فیصلے پر میرے تنقید کرتے، ہر حکم پر میرے تنقید کرنے تک ان کو خریدنے کا بڑا شاندار موقع ہے۔ ارے ان کا سارے دروازوں کو روک دو، لے آؤ ان صوفیا اور اللہ کے نیک بندہ انہیں لے آؤ۔ بڑی دیر کے بعد، بڑے دنوں کے بعد خدمت کا موقع ملا، ان کو اتنا مال لاد دوں گا کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں، یہ بھی دنیا دار بن جائیں گے۔ اور دیکھتا ہوں کہ کیسے ہو جناب، اس نے تقریر کر کے بلایا، بلانے کے بعد صوفیا آئے، سبحان اللہ، اس کی ساری پلاننگ ڈھائی رہ گئی۔ اس نے جناب بڑے ادب سے صوفیوں کا استقبال کیا اور کہا، اے مشائخ عظام بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ کہا بیٹھ اپنی جگہ، خدمت کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمیں خیال آیا کہ تو ہمارا امیر المومنین، تو ہمارا بادشاہ، ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ تجھے آن کر یہ پیغام دے دے، تاکہ تیرے ذہن میں یہ پیغام بیٹھ جائے، تیرے دل میں یہ پیغام راسخ ہو جائے۔ ہم تجھے صرف یہ پیغام دینے آئے کہ ابو جعفر، دنیا تو تم نے بہت کما لی، خود آخرت بھی کما لے۔ السلام علیکم، بس یہ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو جعفر منصور حیران ہو گیا، میں تو سمجھا کہ کوئی یہ کہتا کہ میں مقروض ہوں تو میں ہمیں کچھ قرض چاہیے، کوئی کہتا کہ ہمارے سلام معاملہ، کوئی بچی کی شادی خدمت کی جائے، یہ تو خوب بات ایسی کر کے چلے گئے کہ منصور کے تو توقع سبق روشن ہو گئے۔ کیا کہہ گئے؟ ہم نے سب نے آپس میں سوچا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے، کم سے کم حق تیرے کانوں تک کو پہنچا دیا جائے۔ ہم کو صرف یہ کہنے کے لیے آئے کہ ابو جعفر، دنیا تو تم نے بہت کما لی، اب کچھ آخرت کی فکر کر لے، اور کچھ آخرت بھی کمانے لگ جا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حقیقت یہ ہے، جنہیں اس لائن کا، اس شعبے کا، اللہ اللہ کا چسکا جسے لگ جائے، وہ بڑے بڑے دنیاوی جتنے مزہ اور جتنے بھی چسکے ابھیمان گرام، ان سب کو وہ بالکل بھلا دیتے ہیں۔ مضمون ہمارا مکمل نہیں ہوا، لیکن وقت بہت ہو گیا، یہ بات ذہن میں رکھی، اگر ضرورت ہوئی تو آئندہ کلام کریں گے۔ کہ اس دنیا میں رہ کر دنیا سے آخرت کو کمانا یہ دانش مندی ہے۔ اس لیے مولانا کہتے جیس دنیا اب خدا غافل بدن، کہ آپ تقریر سن کے کرو کہ مولانا تو گفتگو کر رہے، لہٰذا کل دکانیں بند کر دی جائیں، سارے مکان فروخت کر دی جائیں، بنگلے جو سب فروخت کر دیے جائیں، سب جا کر جنت سے جناب جنگل میں جا کر کوئی خیمے لگا، نہیں۔ مولانا کہتے میرے عظیم، اصل میں دنیا کا مفہوم یہ ہے کہ جو تجھے خدا کی یاد سے غافل کرے اس کا نام دنیا ہے۔ اگر تیری تجارت تجھے خدا کی یاد سے غافل کر، سمجھ لے کہ وہ دنیا۔ تیرا مکان تجھے خدا کی یاد سے غافل کر، سمجھ لے کہ وہ دنیا۔ تیرے بال بچے اگر تجھے خدا کی یاد سے غافل کر دے، سمجھ لے کہ وہ دنیا ہے۔ ہاں، دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑ، اور کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو فراموش نہ کر، اور دنیا سے آخر، یہی انسان کی زندگی کا کمال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔